Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah ayet-i kürsünün anlamı ve fazileti. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in. İkinci suresi Bakara suresi muhteremler. Bunun da bir ayet-i kerime var. Ayet-i kürsünün buna. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, dikülü şeyin selamının, her şeyin bir selamı var. Selam bir şeyin zirvesi anlamına geliyor. Her şeyin bir zirvesi vardır. İnsan-ı Kur'an-ı El-Bakara. Kur'an da zirvesi neresi? Bakara Suresi muhtemelen. Bakara Suresi. Bakara Suresi'nin genelde Medine'nin nazil oldu. Onda ahkam ilahi var, hükümler var onda böyle. İfi ayetün, bu sure bir ayet-i kerime var. İyesiyeti ayrı Kur'an. Bu nedir? Kur'an ayetlerinin efendisidir. Ayet-i kürsü bu da. Demek ki Bakara Suresi, Kur'an'daki surelerin en zirvesi o, Bakara Suresi. Bunda bir ayet-i kerime var, ayet-i kürsü. Bu da nedir? Ayetlerin seyidi bu. Efendisi'nin ulusu büyüsü anlamına geliyor. Bu ayet-i kerimede kürsü kelimesi geçtiği için bunu ayet-i kürsü böyle. Yani kürsü ayeti anlamına geliyor. Vesile kürsüyü geçtiği için. Bir de bunun şu ismi var. Bazı Allah'ı la derler, haşa Allah korusun. Bu tehlikeli muhtemelenler. Çünkü la yu anlamına gelir böyle. İnkar anlamına gelir Allah korusun. En kısaca da bunu söylemek gerekir. Ayet-i kürsü demek gerekir buna. Bunu okumanın içine bakalım sevabına. Kur'an-ı Kerim'in her harfine sevap var muhtemelen böyle ve böyle. Yalnız da bazı ayet-i kerimeler Rabbimizin esması ilgili. Şimdi bir kural vardır usul-i fukuhta. İlim maluma tabi diye. İlim maluma tabidir. Yani ilim bir insan neyi biliyorsa ona göre bu diğeri vardır. Mesela bir sıvacı, o da ilimdir sıvamakta. Ama mesela bir ehli Kur'an tabi daha farklı böylece. Men kare hile yusbihu. Ayet-i kürsü. Bir insan sabahtan bunu okursa, ayet-i kürsü okursa sabahları. Yani ayet-i kürsü can simdimiz muhteremde. Bu böyle benim cinsen böyle böyle. Ayet-i kürsü böyle. Hufullah. Yevmehü zalike. O gün kişiyi koruma altında, hıfz altında. Hufullah. Neden? Bu nekre geliyor burada. Her şeyi kaplıyor böyle. Hatta yümseyi akşama kadar bu iş Allah'ın korunmasında. Yani bir insan sabahtan ayet-i kürsü okursa şu akşama kadar Allah'ın korunmasında. Böyle. Neden Allah'ın korunmasında? Her şeyden. Cinden, şeytandan, mikroptan, virüslerden, güneşin şerrinden, yağmurun şerrinden, selden, depremden, düşman şerrinden, gıdaların şerrinden, her şeyini korumadan hatırlayın böyle. Her şeyin bir şerri vardır. Yani gıda insan bazı şer olabilir. Yani bir insan okursa, kişi o gün akşama kadar Allah'ın Celle Celaluhu koruması altında. Ve men kareha yine yümsiye. Yani akşam okursa bunu, hufize, eliyetleri, tilkiye, hatta yusbiha. Kişi sabah kadar Allah'ın korumasında. Şimdi demek ki Kadir Kürsi'yi sabah okuyan kişi bunu, akşama kadar bu koruma devam ediyor. Akşam oldu mu yeni gerekiyor, tazirme gerekiyor. Akşam okudu, sabah kadar korumak muhtemelen. Yatayken okudu, yatayken okudu, kalkıncaya kadar. Evden çıkarken okudu, dönünceye kadar. Allah'ın Celle Şanı'nı koruması muhtemelen böyle. Her türlü yani mikroptan, sinirten, virüsten, düşmandan, her afattan koruma altında böyle böyle. Yalnız tabii okumada okumada fark var. O da var muhtemelen böyle. İhlas okuma gerekiyor. Yani Allah'ı okuma gerekiyor. Okurken de aklına bunu vermek gerekiyor. Acı etmeden, kelimeleri çiğnemeden böyle güzel okuma gerekiyor bunu. İnsan güzel okursa elhamdülillah Peygamberimiz de buna bize kefil oluyor. Bu kişi Allah'ın korumasında okursa. Bir de her ve belki kitabımız okunuyor bu ayet-i kürsüde. Namazdan sonra tesbihat var ya Subhanallah diye ondan önce okunuyor. Böyle. Yine de okunuyor bu şekilde. Men kare ayet-i kürsüyi dübre kül saati mektubetin. Bir kişi her farz namazdan sonra bunu okursa, demek ki nafile namazda değil, bir kişi her farz namazdan sonra ayet-i kürsü okursa, nemin aminu cenneti illa en yemute. O anda cennet girmesi engel yok. İlla varam ışısına en yemute, ölmesi gerekiyor. Ölmeden girilemiyor muhtemelen. Bir İmam Hüsnü Hazretleri لَبْنْ يَقْقَى مِنْ شِرَائَتِ دُهُ الْجَنَّتِ اِلَى الْمَوْتِ Cennete girmenin şartları var diyor. İmam Hüsnü Hazretleri bunun şerhinde. Yani şartları var. Bütün şartlar yerinde olur. Bir şart eksik ölmeden girilemiyor cennete. Neden? O yaşayamayız mutlaka bu bedenle. Yani bu bedendeki yaşayan organlar, sistemler dünyaya göre yaratılmış. Mesela suda hayat var. Balık yaşıyor. O da canlı varlık yaşıyor ama ölür ama. Neden? Ona göre yaratılmış bu beden sistemler. Böyle. Demek ki biz bu beden cennete giremedik o zaman. Böyle. Ölmek şart. Ölüm nedir o zaman? O Allah rahmetli o zaman. Yani cennete giremiyor ölmeden çünkü ben. Her namazın selam okunuyor ayet-i kürsü, okunuyor. Yalnız muhteremler böyle acele gelmemesi gerekiyor böyle. İhlas denir, ihlas. Yani hulusi kalb ile böyle. Samimi kalb ile okumak gerekiyor. Bir de acele etmeden böyle. Kelime kelime yavaş yavaş okumak gerekiyor. Okurken de akıl böyle, gönül orada olması gerekiyor muhterem. Anlamı çünkü çok güne anlamı var böylece. Şimdi inşallah anlam vermeye çalışmış yavaş inşallah da elimize geldiği kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu ayet-i kerimede muhteremde 7 durak var. 7 durak var böyle. 50 kelime var, harf, 170 harf var böyle. Bir insan çok darda kalsa, sıkıntısı var, bunalıma girmiş, iş terk etmiş, yuva sıkılmış, yani kişinin çok bir dertleri var, artık bunalıma girmiş, ne yapması gerekiyor? Buna sarılsın bu saati kürsüye. Eğer şöyle yaparsa, abdestini tazelerse, hatta mümkünse gusül alsa, gusül abdest alsa kişi, iki kez namaz kılsa, o da hacet namazı kılsa, su ayetini okusa, kaç kere? En az 7 kere, 7 durak var bunda böyle. 7 defa okusa böyle. Yani gayet böyle kelime okur, sonra dua eder. Yok dua okumak istiyor. Yani çok bunalımda, darda, sıkıntı da böyle. Artık patlayacak yani kişi böyle. Ne yapması gerekiyor? Kelime sayısınca 50 kelime var, o kadar kelime var böyle. Yani Kur'an'daki her harfin, her kelimenin de her şeyin bir anlamı var muhtemelen böyle. 50 defa okur bunu böyle. Biraz da mesela hastaneden gençlere bunu tavsiye ederim. Az gelen gençlere böyle. arabaya bindi mi, uçağı olsun, otobüsü aramaya çık, evine çıktı mı, arada konuşmadan, elini okumadan hesaptım ben böyle. Yani çoğunla haber aldım elhamda böyle, rahat etmişti de böyle. Yine ev olan kişi mesela, evine çıktığı zamanlar, ne yap? İlk kişi böyle, evin temizliği tabii toparlar. Bir kusur abdest alır mesela onda böyle, üşenmese, imkanı yoksa abdest alır. İki ayet namaz kılar. Oturur, konuşmadan yok elisi okur mudur onu böyle böyle. Bu vakit dar mesela yani ne yapması gerekiyor? Beraber okuyabilirler. Yani eşi, çocuğu, oğlu, kızı kim varsa otururlar. Yani eli tane mesela bir şey koyarlar. Mesela fasulye, nohut ortaya koyarlar. Bir okuyan alır oradan bir tane bir şey. Eli tane okurlar. Dua eder muhtemelen böyle. O ev Allah'ın izniyle korunmadım ben. Bir de harf sayısı var ki 170 eder bu. O toplu okunacak tabi o. Çok büyük aile okunur. Afat'a okunur mesela bu böyle bu. Okunur bunlara karşı. Allahü Allah Celle Celaluhu başlıyor ayet-i kerime. Yani ayet-i kerime başlayacak bak başlangıcı Allahü Allah diye başlıyor Celaluhu. Özelliği buradan kardeşim. Allah Allah Celle Celaluhu. Allah ismi Celle Celaluhu ismi has. Özel isim Mevlamız'ın. Ne anlama geliyor? Başka varlığa bu isim verilemez. Ne kadar putperestler varsa puta tapanlar, putlara tapınanlar isim vermişler onlara. İlah, Tanrı, şunlar, bunlar isim vermişler. Hiçbir bu Allah dememişler putlara bak. Veremezler. Allah mahsus putlara böyle. Özel isim veriyor böyle. Allah ismi çoğu olmaz. Allah denmez böyle. Yani ilahlar denir. Tanrılar denir. Tapına bir şey böyle. Ne olsun Tanrı böyle. Böyle. Ama Allah deriz teki bu tehemle. Şu olamaz böyle. Haşa Allah şey kurfa böyle. Böyle. Allahü Allah Celle Celaluhu La ilahe illa hu. Buradaki la cinsin nefeden la ilah ilah cins ilah yani ilahlık davet edenler mesela Konfüçyüsler Cemşitler, Budalar, Firavunlar, Nemrutlar, Cemşitler. Daha kim ne varsa bunun gibi böyle. Tabi zamanımızda da var böyle bunlar hatırlayan böyle. Yani ilah putlaştırılanlar. Haberce. Meryem bunlar nef ediyor. Uluhiyete kimse layık değildir. Hani Allah'ın. Neden? İlah olmak için ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Önce yaratılmış olmamak kendi yaratması gerekiyor kendi kendine. Plan kişi mesela bu da bundan putlar yap heykeller var mesela dikiyor altına böyle büyütülüyor. Törenler şunlar bunlar bağırma çağırma şunlar bunlar. Peki ne oldu? Yaratıldı muhteremler. Allah rahmetle yaratıldı. Kanlı için yaratıldı böyle. O yoldan geldi dünyaya geldi böyle. Burnu attı. Altını işledi, kustu. Altını pişirdi muhtemelen böyle. Emekli ederken böylece. Allah verdiği emir yaşadı. Sonra olsun olsun öldü. Çürüdüyle şöyle gitti muhtemelen böyle. İlah olur mu bunlar? İlah bağımsız olacak. Onu yaratmış olmayacak muhtemelen böyle. Sonra Mevlam soruyor. İlah yaratan var mı? Şu an yarattı mı ilahlar bir şey? Tapınıyorsunuz. O bir şey yarattı mı o? Yok. Allah'ın bir kontrolü muhtemelen böyle. Allah'ın böyle rızkı yiyordu, yiyor böylece. O halde La ilahe illa hu ancak Allah'tır. Bak ilah muhtemelen böyle. Yani gez dediler alemi, evreni, dolaş, tefekkür. Tefekkür. Ay'a bak, güneşe bak, yıldızlara bak, galaksilere bak böyle. İnsanlara bak böyle. Meleklere bak, görebilsek mesela. Her bir yaratılmış varlık. Her birinin gücü, kuvveti belirli. Ömrü belirli muhtemelen hepsinin böyle. Bu işin Allahü la ilahe illa hu, hu zamirdir. O demektir. Böyle. Hu zamirdir. Ve İsmi Hüsnü'nün aynı zamanda hu kelimesi burada. İlla hu, Allah hattı ilah olan, o da yeri göğü yaratan, o da muhtemelen malik olan böyle. Bir yeterdi muhtemelen bak. Ayet-i Kürsü anlamı için. Bu yeterli. El hayyu el kayyumu. Tabi hümel hayyul kayyum okursun, okurken de katarsın. Ben tek bana verim orada. El hayyu Allah haydır. Hayatı zatından. Melekler çok yaşayan melekler. Hayatı neye bağlı? Allah'a ismine bağlı. Bizim hayatımız var. Canlı diriyiz. Ama hayat bize bağlı değil ki, elimizde değil mi? Önce organları var, lazım organlar. Bir solunum sistemi var, burundan başlıyor, gırtlağa, şu bu derken böyle, akciğere gidiyor. Bu sistem bir arıza oldu mu, alamayız. Gitti insan. Dolaşım sistemi var, kan dolaşıyor, kalbe gidiyor, kalp durdu mu, duruyor muhtemelen. Yani hayatımız muhtemelen. İnsan denen bir varlık. İstediği kadar büyüklensin, ağzın, şımarsın, şikayetten enayet sahibi olsun. Onun hayatı et parçasına bağlı bedende, et parçasına. Kalbine bağlı, böbreğine bağlı, ciğerine bağlı. İnsan bu işte muhtemelen. Yani bir organ kalp. Peki o kalbi kim yarattı? O akciğeri kim yarattı muhtemelen? Kim bunu bu sistemlere böyle? Bunda yeterli mi? Değil muhtemelen. Ne lazım? Dışla ilişkisi var insanın. Hava lazım. Hava lazım mı tabii böyle? Ya hava solmakla mı şey? Hava yok. Yaşayamıyor. Tamam, solunum sistemi var. Akciğerin çok gayet sağlam. Her şey sağlam. Hava yok ama oksijen yok. Hava kirlenmiş. Oksijen yok. Alamıyorsun tabii böyle. Bunu böyle. Gıda ihtiyacımız var, su ihtiyacımız var. İşte insan dedi muhtemelen acizin mutlaktır. Acizin mutlak muhtemelen. Bir görünmeyen bir mikrop gelir, virüs gelir, gözle görmüyor tam bak. O kadar küçük, küçük ki, o kadar küçük, küçükten de daha artık küçüğün de küçüğü, gözle görünmüyor. İnsana korkuyor ama. Küresel böyle. Bütün insan korkuyor bundan. Niye korkuyor bundan böyle? Önümde yaşlılar, şunlar, bunlar, ilaçlar olmadı, bu olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Oraşana bakalım bu şekilde. Önlerine muhtemelenler. Yani göze görünmeyen bir virüs, göze görünmeyen virüs mikroptan çok küçük bu terimde böyle, virüs bunlar böyle. El hayyü, Rabbim haydır bu terimde. Her şey ölecek, külşin hal illa vece. Yani canlı cansız, helak olacak cansızlar, yıldız dağılacak, güneş toplanacak, yer gök harap olacak. Tek canlı kalmayacak. İlla vece. Allah'ın zatı muhtemelen bak. Allah'tan başka her şey hayatı sınırlı, hayatı kısıtlı muhtemelen böyle. Tabii zaman gelecek, kanat kopacak, melekler ölecekler. Yani belli melekler var, onlar ölmeyecekler böyle. Azrail, Cebrail, Mikail ölmeyecek bunlar. Soracak Mevlam. Ya Azrail, kim kaldı benim mülkümde? Korkuyor melek, titriyorlar. Sıralara geldi. Yani biz aşık kullanan kaldık. Bu Azrail, al bunların canına bakalım. Alacak canları muhtemelenler. Tek Azrail Aleyhisselam kaldı şimdi. Canlı olarak böyle. Başka yok canlı böyle. Yani soracak, ya Azrail, kim var benim mülkümde? Kim var? Titriyor mu? Titriyor. Titriyor Azrail Aleyhisselam. Ben bu arz kulun kaldı. Emret ne yapayım? Al bakalım canına bakayım. Her can ölecek. Al canı muhteremler. Al çekecek şimdi alırken de bir muhteremler. Alacak bu şekilde. Yani el hay, hayat, hayat daimi, hayat ve baki, ebedi hayat. Ama hayat muhteremler. Bir laf var ya, duvara dayanma, yıkılır. İnsan dayanma, ölür muhteremler. İnsan insana güvenir, böyle gitti muhtemelen böyle böyle. Ancak nedir hayatı ebedi olan, hayatı baki olan? Allah Celle Celaluhu muhtemelen böyle. Hüvel baki yazıyor, mezarda yazıyor bazen. Hüvel odur anıyor baki, ebedi olan. Baki ebedi demektir böyle, hüvel baki böyle. Baki kafa mı? Kep değil. Baki olsa anlamı düşünmüyor. Baki ağlayan anlama gelir, ağlamak anlamına gelir. Baki beka. Baki kaf. Hüvel baki. Ancak Allah Teala ebedi bakanlıktır. El kayyum, Allah kayyum. Kayyum. Nedir kayyum? Yeri göğü bütün varlığı yaratan, yaratılarak gözetleyen, tedbir eden, tasarruf eden, koruyan bunları. Şimdi düşünelim muhteremler, ay, dünya, güneş, yıldızlar, galaksiler muhterem böyle. Büyük varlıklar böyle. Kim bilir kaç milyar yıl önce yaratıldı bunlar? Hidrin değişiyor mu? Değişiyor muhterem böyle. Mesela trafik kuralları vardır, trafik kuralları vardır. Sağa dönülmez, sola dönülmez, işte ışığı da geçirilmez. Hız mesafe kısıtlaması vardır. Bir takım işte kemer bağlamak, şunlar bunlar. Yine kaz oluyordu orada böyle. Yine kaz oluyordu orada böyle. Hava çarpışıyor. Denize gemi çarpışıyor orada böyle. Ama kimin kaç milyar yıl, belki trilyon yıl. Çarpmıyor bir yıl bir yılca. Çarpmıyor orada böyle. Yani küllün fî felekin yesbehûn. Küllün her biri fî felekin yörüngesinde dönüyorlar. Her birinin yörüngesi var. Dünyanın ayı, günü, yılı hepsi böyle. Kimsenin bir mi ayrılamıyor yörüngesinden. Disiplin bu. Ve bu Rabbim kayyum esması. Kayyum, kayyumiyet var. Tam zaptıraktı. Tam egemenlik böyle. Ve başıboş mu var muhtemelen böyle? Onun da yörüngesi var muhtemelen böyle. Galaksi merkezine dönüyor muhtemelen döner böyle. 30 bin yılda acı bir defa yok muhtemelen. İşte muhtemelen budur kayyumiyet muhtemelen böyle. İçimizdeki kan dolaşımı, nefes alıp verme muhtemelen, hep onun kayyum ismine bağlı muhtemelen böyle. Rabbim bir insan ömrü bitti mi, al bakın nefes muhteremler. Akciğerim var, ağzım var, burnum var, gırt, hepsi var. Hava da var ama alamıyor. Alamıyor. Allah alamıyor muhteremler ya. Hayır muhteremler. Ya muhteremler. Şimdi Ahmet ve Kürsü muhteremler çok geniş kapsamlı. Artık tabii biraz özetlemem gerekiyor. Zaten sinetim belan nevim. Mevlamıza sinev nevim gelmez. Sine uykunun evveliyatını buna böyle. Dalmak dalmak gibi böyle. Yani kahve anlamına geliyor böyle. Uyku. Haşa, Allah Teala haşa bak muhtemelen. Bir an gafil olsa, sine gelse böyle, bu alem bitti muhtemelen böyle. Bunlar baş boş kalır muhtemelen böyle. Yani bir sınıfta öğretmen olmasa, bir öğretmen böyle komutu olmasa, çavuş olmasa, İbrahim'in varlığı olmasa, yani başka bir şey olmasa, ülke karışık eder muhtemelen. Karışık eder böyle. Lehu Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun emrinde, onun gözetiminde, onun tasarrufunda. Allah yani. Ma fissemavat. Ma öyle şeyler ki, fissemavat, gökte olanlar. Yedi kat gökte varsa böyle. Yedi kat gökte gökte olanlar da böyle. Ne varsa, ne muhtemelen böyle. Bizim gördüğümüz yıldız var, şu ay var, güneş var mesela böyle. Göremedim, melekler var, kimde kim varsa, varlık varsa, imafilerde, yerde ne varsa. Her bir zerre muhtemelen böyle. Her bir atom, her bir hücre Allah'ın emrinde, tasın gözetiminde, onun izne bağlı hareketi muhtemelen. Uranın atomlarından atom bombası yapılıyor mesela. Uranın atomlarından. Dünyada bunlar bazı çok var mesela. Bu ülkede, Afrika'da biraz çok var bunlara verince. Ama bunu patlamıyor bunlar muhtemelen. Ya muhtemelen. Yani Mevlamızın tam ve kesin disiplini evren muhtemelen. İnsanlar, cinler, hayvanlar, melekler, ağaçlar, kuşlar, denizler, ne varsa mı bilemediğimiz varlıklar, canlı cansız, her Allah'ın tam tasın gözetiminde muhtemelen böyle. O dilemezse bir yapma kımıldanmaz muhtemelen. Mesela bugün hava çok sıcaktı. Şu ağaçlara bakıyorum, bir yapma kımıldamıyor. İzin yok muhtemelen. İzin yok. Yoktu ya. Yok mu ya? Ya. Bir yaprak kımıldamada izin vermezse muhteremler ya. Hava var ama duruyor, durdu yerde. Hak etmiyor hava. Esemiyor. Duruyor muhteremler böyle. Yürü. Ya muhteremler. Yani bulut hepsi Allah'ın emrinde muhteremler. Demek ki gökte ne varsa yedi kat göklerde, yerde ne varsa denizler, o çöller, Afrika'nın o büyük sahraları, çöller, okyanuslar. İşte ne varlıklar var onların, ne varlıklar muhtemelen böyle. Ne varlıklar böyle. Her birisi Allah'ın gözetiminde, tasarrufunda, rızkı Allah veriyor hepsinden. O da var. Men zellez yeşfü'inde illa biiznim. Men zellez yeşfü'indehü. Kimdir o kimse şov edecek Allah'ın dinde? İlla bir ancak Allah'ın izniyle. Şefaat var ama dileyen dileğini yapamıyor. Böyle. Nuh Aleyhisselam mesela değil mi? Oğlum işleri kurtarmak istedi. Gemiye bilmedi. Yavrum gel. Su basa bu şekilde. Ben çıkarım duadım. Onu kurtaramadı. Yarın mahşerini kurtaramayacak. Oğlunu peygamber. İşte efendim beni bana filan maşaba eder bana. Yok edemez. Allah izin verirse muhtemelen böyle. Allah konuna razı olursa onun izin var muhtemelen böyle. Yapacak muhtemelen böyle. Hadis-i Şerif'te geçiyor muhtemelenler. Mahşerinde hesaba çekilmiş insanlar. Biri hesabını veriyor. Sevabı ağır geliyor. Yani ağır basın sevabı, al bakın cennet fırkasına. Ölü, felükü fil cennet deniyor böyle. Felükü füsteir var, fırkası var. Bakacak karşıdan babası, cehennemlik arasında babası, mafuka dedi, atılmadı ama, ayrıldı böyle. Bakın babası karşıda, içi yanıyor. Koşuyor babası yanıp tutuyor babası elinden. Evet, izin vermiyorlar, dur bak, almaz. Ya Rabbi benim babam bu, ben. Hayır olmaz. Ya benim babam bağım olmaz. Üç sefer bir yalvarıyor Mevlamıza. Ve bunun şekli değişik suretini, şekli babası muhtemelen böyle. Böyle korkunç olacak böyle. Tüylü, mühlü böyle canavar gibi korkunç bir şey olacak bu şekilde. Kim bırakacak muhtemelen. Oğlu yüksek makamda. Babası iman ölmemiş demek ki. Onu kurtaramak böyle. Yani kimse güvenmeye gerekiyor. Eğer Allah bizden razı olursa muhteremler, Rabbimiz de bir kılar muhteremler böyle. Şefaat var böyle, hak şefaat ama illa bir izni var. Ya'lemu, Allah Teala bilir muhterem, biliyor. İlim ilahisi, ezelisi biliyor. Ama edîmâ halfem. Önümüzde ne, arkamda ne var? Öyle biliyor muhteremler bak. Önümüzde ne var? Nasıl ki hayatımız ergenlikten şu çağa kadar hep yoktan böyle. Her insan ergenlikten namazını kıldım, oranı tuttum mu, şuna buna haram baktım, ne yaptıysa böylece hepsini böyle biliyorlar. Arkadan gelecekleri de ve bunun zıttı anlamda buna veriliyor. Arkadan gelecek ne varsa böyle. Ölüm, kişi ne zaman ölecek? Nerede ölecek? Hangi mezara gömülecek baktığına böyle. Mahşede ne olacak halimiz? Ya bunları Mevlam bilir muhtemelen böyle bak. Bir Allah dostu, Evliyullah. Bir cemaatle beraber bir köye gidiyorlar. Köyde cemiyet varmış köyde. Üç tane kız, tabi düğün varmış, cemiyet varmış köyde. Üç tane genç kız o zaman. Tabi tesettürlü ama giyinmişler, süslü püslü giymişler böyle şeyleri böyle. Kol tutuşmuşlar böyle. İşte gidiyorlar güle güle. Allah dolu da bakıyor kızlara bakıyor. Şöyle bakıyor bu ağlama başı muhtemelen böyle. Niye aldın sonra, niye aldın? Kızlar şu anda ilerisini bilmiyorlar. Geleceğini bilmiyorlar. Şu anda genç, sıhhatlı, sağlıklı, enerjisi var. Neşeliler şu anda böyle. Onların geleceğini bana Rabbim gösterdi. Rabbim gösterdi ona geleceklerini de. Ağlıyorum böyle. Şu diye muavini var ya, o çok çekecek yaşlarında böyle. Hastalanacak, iki büyüklüğüm olacak, gözü görmeyecek, etinecek, kalkılacak, çok çok sık zahmet çekecek bir adam böyle. Daha aklını bilse diyor, şey yapar diye. İkinin yeşili var diyor, o adam, onu da adamı gördüm, mezarın adamı gördüm, kalbi azı çektiğini gördüm. Üçün böyle söylüyor. Bir Allah dostu bile Meryem onu bunu bildirmesi her şeyi bilemez tabii. O da bunu bana bildirmiş. Yani ömür nasıl geçti muhteremler? O güzel Meryem'e kullanabildik mi acaba? Bizden Meryem razı mı acaba muhteremler? Yani bütün mesele bu muhteremler. Allah'ın rızasını kazanmak muhteremler. Biz ne yapıyoruz değil mi? Kulun hatır için, onun rızası için Allah'a isteyen diyoruz. Mesela sağlıcağı düğüne gelecek kişi böylece. Arka açık kadınlar. Sağlıcağı, cazlar bu şekilde böyle. Ayıp yapabilirler. Benim çok sağ arkadaşım. Yok işte yeğenim, yok şu, yok bu, yok dayım, amcam. Yok teyzem, neyse mesela böyle. Hatır için günah muhtemelen. Düşünün muhtemelen. Öldüğü zaman insan kim giriyor mezara? Kimse girmiyor muhtemelen. Kimse girmiyor muhtemelen. Kimse girmiyor mezara. Hele kış hava soğuk, yağışıysa acele ediliyor. Acele acele çabuk hemen gömülüyor, topu atılıyor. Acele acele hemen ocak kısa kesiyor tabii kıraatı. Orada böyle, üç insanlar böyle. Hemen kaçıyor muhtemelen. Ama tek başına. Bu işin hatır için günah işlemez muhtemelen böyle. Allah bir Celle Celaluhu, onun muhtemelen, o yarattı bizden muhtemelenler. Bütün bir Allah'ın rızasını kazanmak, o bir de kulum desin muhtemelen, bizi razı olsun muhtemelenler. Râdiyete merdiye vardır, makam. Bir onlara, o bizden razı. Demek ki hayatım nasıl geçti muhtemelenler? Ya akıda ne bıraktık mesela? Ya akıda ne bıraktık böyle değil mi? Namazsız geçti, şutsuz geçti, busuz geçti, top sahasından geçti, gol diye bağırdık mesela, şunu yaptık, bunu yaptık, oyun oynadık, şundan bundan bambaş geçti muhtemelen böyle. Unutsak bile, bunlar defterine yazıldı ama defterine, Allah bunlar biliyor muhtemelen böyle. Bir de geleceğimiz mi muhtemelen böyle? Geleceğimiz, Allah bunu biliyor muhtemelen. Bir şey miyim ya, bir şey. Kimse Allah'ın eline bir şey alır, ihate muhtemelen. Allah'ın elinden kese bir şeyi tam alamaz. Böyle yuvetul, ihate etmek, kavramak. Bir şeyin az bir şey olsun böyle, illa bir maaşa dilerse böyle. Biliyorsun Hazreti Musa ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın bir kısası vardı, Kur'an'a gidiyor. Köprüsüne geçiyor muhtemelenler. Gemideler, ikisi beraber Musa ve Hızır Aleyhisselam gemideler. Bir kuş denize kondu muhteremler, denize daldı, kuş böyle, çıktı oradan. Yine bir güverteye bir yere bastı, gagasından bir damla su çıktı, gagasından bir damla su damladı. Yani tabii gagasına su kalmış, deniz çıkınca kuş, güverteye konunca, gemiye konunca, bir damla su damladı. Musa Aleyhisselam, ya Musa, bak dedi böyle. Allah'ın ilmi yanında bizim ilmimiz dedi. Musa Aleyhisselam, ledün ilmi biliyor muhtemelen. Sırlara vakıf. Musa Aleyhisselam, şahit ilmi biliyor böyle. Hadi ya Musa, senin ilmi, bir ilmi dedi, Allah'ın katına verdi. Bu kuş aldığı kadar damla kadar verdi. Yani kura denizden damla muhtemelen. Hızır Aleyhisselam ilmi muhtemelen. Nedir ilmi sahibi böyle? Peygamber ilimleri demek ki Allah'ın bir deniz okyanusta bir damlacık ancak muhtemelen böyle. Vesiyah kürsüyü sanat verirdi. Vesiyah kürsüyü Allah'ın kürsüyü kapladı. Esamati velerdi yerleri gökleri. Kürsü. Bu iki anlama geliyor. Mecaz, hakikat deniyor böyle. Hakikaten bir kürsü. Yani arşı kürsü, hakkı işleri mesela böyle. Kürsü, bütün yeri günü kaplayan bir alem muhtemelen böyle. Büyük değil mi? Allah-u Teala bilir böyle. O kadar muazzam büyük. Hatta Peygamberimizin hadis-i şerifinde buyuruyor Peygamberimiz. Kürsünün büyüklüğü yanında neye benzer Peygamber buyuruyor? Yerler, gökler, şu atlayan bir halka gibi, çöle atlayan bir gök halka gibi böyle. O kadar büyük yani kürsü muhtemelen böyle. Bu hakkı anlamı. Bir de mecaz anlamı var böyle ki, Allah'ın ilmi anlamına geliyor. Allah'ın kuvveti, azameti geliyor. Mevlam her şeyi kaplamıştır. İlmi kuvveti. Mela yevdi hırsıyuma Allah buna korumak güçlü yamıtı. Yedir ki korumak böyle. Yani bu denge düzeni korumak. Bedendeki dengeyi korumak. İnsan denge boyunca hem düşer ölür. Değil mi işte? Baştan dert düşer mutlu insan böyle böyle. Bu evrensel dengeyi korumak önemli. Şu anda 8 cennet var. Cennetler böyle. Bir cennet gökten daha büyük bir cennet. Huriler var, melekler var, akarsuları var, nimetleri var, köşkleri, sarayları var. Cennetler var, cehennemler var böyle. Sidre-i Müntaha var. İlk gökten sonra. Melekut alemi, cebirut alemi, sayısı bitmiyor tabii böyle. Böyle. Öyle var. Bütün alemi kaplayan bir de arş-ı âlâ var. Arş-ı azim diyor buna. Kaplayan. Bütün bunların idaresi, yönetimi, koruma, tedbir, tasarruf Allah'ın elinde. Vallahi güç gelmiyor idaresi muhtemelen böyle. Devam bak. Şimdi mesela insanın mülkü olsa gökte, bir yıldızlarda, gezegende, dünyada olsa, nasıl yönetim olmalı insan, karıştı muhtemelen. Biri nerede, biri nerede muhtemelen böyle. İdikal gökler muhtemelen. Ay, güneş, yıldızlar, gezegenler, galaksiler muhtemelen. Her bir harekette, her bir an harekette. O kadar melekler, felekler, sular, semekler muhtemelen böyle. Bütün bu alemler, bunlar melama güçlü bunlar yönetimi. Mevlam Aliyyül Azim, Allah-u Teala Mevlam Aliyyü A'la, yücedir. Azim, azim asla Mevlam. Bir gün zekat malı toplanmış Medine-i Mevlam'da, Peygamber'in zamanında toplanmış. Getirmiştir bunları. Tabi o zaman depo yok, ardı yok bunlara koymaya. Dağılacak bunlar fakirler ama hemen tabi dağılmıyor. Depo yok, ardı yok. Bunları cami, mescidine indiriyorlar bunları. İndiriyor bunları. Peygamberimizin başında bir nebeş dikerdi böyle. O gün de sıra Ebu Hureyre adı var. Ebu Hureyre. Ebu Hureyre Eshab-ı Suffe'den. Yani Hureyre Sabri'nden Ebu Hureyre. Hureyre. Aslı Abdurrahman. Hureyre kedi yavru anlamına geliyor. Hirre kedi, Hureyre küçük kedi anlamına geliyor böyle. Neden öyle? Çok sevimli kedi yavrularını anlatıyor böyle. Bir gün Hazreti Ebu Hureyre, o zaman isim Abdurrahman, almış bu kedi yavrusunu sevse geliyor böyle. Karşısına Resulullah geliyor, utandı. Onu sakladı mı etine böyle. Sakladı. Benim göre tabi böyle. Ya Abdurrahman, hiçbir ne var orada böyle? Hureyre yavrusu, Hureyre yani kedi yavrusu. Peygamber diyor, ente Ebu Hureyre, sen bunların babası mısın? Baba demekti. Ente Ebu Hureyre, sen kedilerin babası mısın, yavrusunun babası mısın? Böyle. Sonra hep ona o isim verildi. Ebu Hureyre, yani kedi yavrularının babası. Onu himaye eden, koruyan, onu besleyen anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ona verdi görevi. Ya Ebu Hureyre, sen bu akşam bunları bekle bakalım. Nebetçi kalacak orada. Böyle malların başına yiyecekler, her şey var orada böyle. Gece yarısı oldu, biri geldi. Gizlice böyle yiyecek almaya başladı. Avuç oldu böyle. Korktuttuğunu bilen de yakaladı. Ben seni sabır üstüne götüreceğim dedi. Peygamber'e götüreceğim. Bırakma mesele böyle. Kuvveti yok demek ki böyle. Tuttu onu. Çok yavalı şimdi. Bu gelen kişi. Ya Ebu Hureyre, çok muhtacım. Aşırı muhtacım ama. Açım böyle. Hayalim de var. Yani çoğuşum, ailem var. Onları da açlar. Onun için bu işi yapmaya buraya geldim. Yani bırak, artık gelmem buraya. Söz mü söz? Yemin yemin. Artık gelmem dedi böyle. Bıraktı. Gitti. Sabah namazında Peygamber böyle döner muhtemelen cemaatine. Bakar, sahipsine bakar dedi böyle. Baktı, Ebu Hureyre'yi gördü. Ya Ebu Hureyre ne oldu dedi, akşam tutsan ne oldu? Bak, Peygamber böyle. O sevmedi. Dedi, ya Resulallah, çok yalvardı. Çok muhtaçım dedi böyle. Çocuğu varmış, açtım bıraktım onu. Sonra gelmeye bana söz ve yemin etti böyle. Gülümse, bu yalancı o. Yine gelecek en akşam. Yine akşam yine gelecek, bu yalancı o. Tabii kim o bilmiyor burası böyle. Ersin akşam, Hazreti Ebu Hureyre şimdi daha dikkat edin şimdi böyle. Gelecek böyle. Aynı saatte gece arasından sonra yine yavaşça gezice geldi. Uyur gibi yaptı, yattı şöyle, oturup yere. Tam çalarken yakaladık bilenden gene. Bak, sen dün akşama söz verdin, yine geldin. Ben seni bırakmak için bu akşam mesela böyle. Sabah oturuyorum sabaha kadar. Sabah oturuyorum, Resulullah'a oturuyorum sen böyle. Çok yalvardım tabii böyle. Çok yalvardı. Yemin billahi artık şunlar, bunlar açılmış, çoluk çoluk açılmışlar, bunlar çok yalvardı. Artık gelmem dedi böyle. Tamam, bir daha yine geldi ama artık gelmem dedi. Beni bırak. Peki, yine bıraktı. Merhamet tabii. Yine sabah namazında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri baktı. Ya Ebu Hureyre ne oldu akşam tuttuğunu tutsak ne oldu? Ya Resulallah yakaladım kendisini ama çok yalvardı. Çok rica etti. Aç mıyız? Muhtar mıyız? Çok. Çok yalvardı. Acıdım bıraktım. Artık gelmiş söz verdi. Yani o yalancı yine gelecek o. Yine gelecek o. Öyle böyle. Üstüne akşam için yine tekrar Hazreti Bey beklerken Aleyhisselam yine geldi muhtemelen böyle. Yine yakaladı. Yok yememi artık yememedi böyle. Allah'ım böyle. Sen bana söz veriyorsun, yine geliyorsun dedi. Sen yalancısın böyle. Dedi ya Ebu Hureyre, ben sana bir şey öğreteyim dedim böyle. Birkaç kelime bir dua öğreteyim ben sana. Sen okursan dedi, sana da cin işten kimse gelemez anında böyle böyle. Ne bunlar dedi böyle? Ayet-i Kürsi'yi öğretti onu. Ayet-i Kürsi'yi öğretti böyle. Ayet-i Kürsi'yi oku dedi böyle. Sen burada nebeşe kaldığın zaman akşam oku. Sabaha kadar buraya cin içine bir şey kimse gelemez dedi böyle. Böyle. Bu nimete ben bırak bakalım. Bıraktı. Yine sabah peygamber sordu. Ne oluyor böyle? Durum böyle deyince. Yani o yalancı ama bu sözü doğru da peygamber. Kendisi yalancı ama bu sözü doğru dedi. Yani bir insan dedi Peygamber o zaman buyurdu. Okul ayet-i kürsüyü bulunduğu yerde, kırda, ormanda, dağda, bayırda, evde ne olsun, bir yalnız olsun mesela nasıl olsun olsun bu şekilde. Bu okul ayet-i kürsü oraya için içinden geleceği muhtemelinde. Yani sordu, ya biliyor musun kim, onun kim olduğunu? Bilmez. Bu şeytan, bu şeytan. Şeytan. Şimdi bundan tabii çok hüküm çıkıyor muhteremler. Yani şeytan da iyi olayla bizim gibi iyi olay böyle. Bu niye açıklamıyor bu şeytan? Sahabe dönemi muhteremler. Kimse besmele şey yemiyor. Besmele herkes böyle. Aç kalmış muhterem böyle. Aç kalmış muhterem böyle. İki şeytan varmışlar. Arkadaş bunlara böyle. Şimdi bundan başta iblis böyle. O adada oturur. Denizde adada oturur böyle. O oturur böyle. Bundan başta iblis aleyhillâne. O buna yönlendirir. O buna görev verir böyle. Bir bakan filan aslında bu şekilde. İki arkadaş şeytan Bunların sahibi de arkadaş, onlar arkadaş, insanlar da. Arkadaşlar böyle. İkisi semiz ama. Hepsi yapmışlar. Gayet rahat da su attı bunlar böyle. Neden? Bunlara mümkün olduğu kişi abdestin namazı bir insan veriyor. Böyle. İyi bir şey baba bu şekilde. Biri ölüyor. O insan ölünce şeytan gidiyor iblise tekmil vermeye. Yani sen bana filan kişiye vermiştin. O gözeteme. O öldü. Nasıl öldü? İşte şöyle böyle günahkar gitti bu şekilde böyle. O tamam. Kazandı bu. Bir bak yükseliyor bunu şeytan muhtemelen. Bunu şimdi tekva bir Müslümana veriyor şeytan. Tekva Müslümana veriyor böyle. Ha bak buna başar bakalım bunda böyle. Ona gidiyor şimdi bu. Gidiyor ama eve girerken Bismillahirrahmanirrahim. Oturuyor Bismillahirrahmanirrahim. Sonra oturuyor Bismillahirrahmanirrahim. Eline kaşığı alıyor Bismillahirrahmanirrahim. Lokma alıyor Bismillahirrahmanirrahim. Besmele, besmele, besmele, besmele, besmele. Aç kalıyor şeytan. Yemiyor muhtemelen şimdi böyle. Aç kalıyor şeytan. Zayıflıyor. Kan burnu çıkmış bu dönem böyle. Göze çukurlaşmış böyle artık. Bitkin bana geliyor. Aç, aç. Her halinde besmele, besmele, besmele böyle. Yemek yemek, çoğu böyle besmele. Yemek yine besmele. Bir meyve yesin besmele, besmele, besmele. Çekince aç kalmış şeytanı. Öbür şeytan arkadaşı bunu görüyor. O tabi öbür kişi onunla görevli gene böyle. Ya arkadaş sen ne oldu sana be? Ya sen ne su atıydın, gül yüzün diye enerjiksin, ne oldu sana? Aman sorma sorma diyor. Sorma sorma diyor böyle. Öyle insan düştü mü kabile diyor böyle. Az süzü kaldı benim muhtemelen böyle. İşte muhtemelen gelene kadar muhtemelen böyle. Çok sorulan besmeleyi muhtemelen, besmeleyi sorulan böyle. Besmele-i Şerif böyle. Ben çıkarken eve girerken böyle. Her lokmada, her şeyde su içerken devamlı böyle besmele, besmele, besmele, besmele muhteremler. Ayet-i Kürsü cinlere karşı da en büyük silah muhteremler böyle. Tabi bazı insanlara cinler musallat oluyor, cinler bazı insanlara. Genelde eğer bir insan evhamlıysa fazla, içi kapanık, evhamlı, artık bir panik halinde böyle, bunandaysa, şeytan bundan faydalanır muhtemelen böyle. Nelere kurtlar, şiş sabayı sever? Şeytan bunları sever muhtemelen. Bir insan sıhhatli, neşeli, gayet her halini güzel, rahat böyle yaşıyor, onu ona görünemez şeytan, cinler muhtemelen, görünemez böyle. Yani genelde kişi içi kapanık, böyle korkak, evhamlı, hayalci, her şeyden ürküyor, bir şeye benzetiyor bu şekilde. Cinler bunları elde ederler. Onlara bundan muhtemelen böyle. Cinler buna saldırırlar mesela. Bıçak saldırır, aslında bıçak yok böyle be. O acıyı verir muhtemelen böyle. O acıyı verir muhtemelen böyle. Öyle. İşte buna ne gerek buna karşı? Ayet-i Kürsü muhtemelen. Yani %100 muhtemelen böyle. Mücerebdir bu. Mücereb böyle. Böyle. Yani %100'den kuvvet muhtemelen böyle. Ölmüş hocaya gidip okutayım, okutayım. Hiç gerek yok. Ayet-i Kürsü. Ne var ki? Eğer okuma düzgün bilmiyorsa öğrensin güzelce, öyle okusun. Yalnız okumasın ama tabii. Anlam değişebiliyor. Okumasın. İlla Ayet-i Kürsü, Ayet-i Kürsü muhtemelen böyle. Geçen kıştı muhtemelen. Yani geçen kışta bir de rüyamda bir kadın, cinli kadın rüyamda geliyor bana. Tesettürlü ama böyle. Gayet güzel kapalı, tesettürlü. Cinli kadın rüyamda geldi. Kış üşümüş. Yatayım beni, arkana yatayım beni diye bana diyor. Yalvarıyor bana. Ben de git ben derken defol bir bağırdım. Uyandım kendim unuttum. Öyle bir bağırdım ama. Defol bir bağırdı ama uyandım birdenbire. Baktı duruyor orada ama. Hala duruyor muhtemelen böyle. Kadın duruyor hala böyle. Böyle. Gitmemiş daha böyle. Bir baktım kadın duruyor burada bana sonra. Bana yalvarıyor gene. Üşüyordum dedim ben. De o yüzden okuyunca muhtemelen anında böyle. Yok oldu muhtemelen anında böyle. Ayet-i Kürsü muhtemelen böyle. Yalnız onlar bazı okutmaz da insan engel olmaya çalışırlar. Ona korkmama gerekiyor muhtemelen böyle. Yani okutmama şahap böyle, kafasını karıştırır, sinirsine bozan bozar böyle, nefesini daraltır falan böyle, yani şaşırtma uğraşır, okutmama uğraşır böylece. Şimdi okudum mu yandı. Yandı muhtemelen bu şekilde böyle, böyle yandı bunlar bu şekilde. Bunun için demek ki yatarken en iyi okuma yatarken muhtemelen böyle. Yatan üzere oturunca ama. Peygamber yapardı peygamber. Yatıp oturunca bir ayet-i kürsü. Ezbesiyle böyle. Yavaş yapardı. Ondan sonra bir ihlas kulübü Allah. Bir sürefe bir nas oku. Önce yavrucu üflemdi böyle. Tüm bütün bedenine böyle. Üflem, eden muhtemelen böyle. Bir de kapıyı icabında besmele kapı. Açıda kapı. Besmele kapıyla kapı. Eğer bir kapı, besmele kapı onu açamazlar. Giremezler. Yasak onlar. Yatağa oturur, okudun bunu, eti üfledin. Yatağına giremezler muhtemelenler. Ben odama girmesi girdi ama kapı açıldı ama. Kapı açıldı onun için girdi odama. Giremezler muhtemelen böyle. Ama yatağıma gireyim bak. Gireyim muhtemelen bak. Yatağa okudum, üfledim bir etrafı okudum böyle. Yatağına gelemiyor muhtemelen bey. Ayakta yalvarıyor. Önce rüyada geldi. Uyandım, baktım hala duruyor mu böyle. Tesettürlü böyle. Kadın, cinli bir kadın böyle. Tesettürlü kadın bu şekilde. Halbuki Allah'a illa hüvel hayyü kayyum da derken daha muhtemelen böyle. Tık kalk tık kalk kalk kaçtı gitti muhtemelen böyle. Yani duyarsa böyle, böyle insanları girmiş olmuş zaten böyle. Efendim sen okul olmaz mesela, şu okul olmaz mı? Gelince okumak mı? Gelince muhtemelenler. Mesela bir insanın yakını mesela okuması iyi biri de okudu. Ama o anda yok, gök için orada. Yani cin geniş okuması gerekiyor. Geniş okuması gerekiyor. Bir okudun mu onlara yakar bu ayet mıdır? Yakar mı böyle böyle? Yanar mı böyle böyle? Yanar mı bu şey böyle? Şey yapar. Bir iki bir gelir ama bir daha gelemezsin. Korkar mı böyle? Gelemezler bunlar. Bu ayetler kürsü ayeti, ayet-i kürsü muhteremler arşlarda yazılı. Arşlarda. Orada yazılı, arşlarda yazılı böyle. Bu da ayet, bu ayet Allah'tan zikrediyor muhterem böyle. Orada. Arşlarda muhterem böyle, böyle. O kadar kıymetli bir ayet-i kerime. Yani inşallah derine bilelim muhterem böyle. Derine bilelim inşallah böyle. Bir de güzel okumaya çalışsa yine güzel okumak böyle. Bir ihlas böyle. Hulusu kalbiyle böyle. Bir gün bir hocaya, yani iyi bir hocaya şöyle rahmetli kendi anı, hocam anı muhtemelen yolda rastlıyor. Hocam be, işte benim şey bir hastalığım var. Okusan acaba iyi olur mu diyor. Okusan acaba iyi olur mu? Olmaz diyor. Neden hocam? Senin de itikad, bende o az yok diyor. Sizde itikad yok. Niye acaba geçer mi diyor. Acaba. Hocam diyor, işte benim şu hastalığım var, neyse artık bilmiyorum hastalığın olduğunu böyle. Okusan acaba geçer mi acaba? Okusan geçer mi acaba? Okusan geçer mi acaba? Geçmez. Neden? Sizde inanç yok. Bende o az yok diyor. Demek ki iki şey bir yere gidecek. Ağız, dil ve kalp. Kalp, yani artı iki uç. Birleşti mi lamba yanıyor. Yani. Makine çalışıyor böyle. Birleşmedi mi? Tek teli taktım böyle, bağladım böyle, tek kopmuş, çıkmış şeyden böyle. Çalışmıyor bu şey böyle. Peki bu afetlere karşı da faydalı mı muhterem işin burada? Afetlere karşı da. Biliyorsunuz günümüzde doğal dengeleri bozulma başladı muhteremler böyle. Yani bunlar iyi arama değil muhteremler. Ama dışına bakınca insan korkuyor böyle. İsyan haddini aşmış muhteremler. Taşkınlık böyle, taşkınlık muhteremler böyle. Çıplak almış yürümüş böyle. Kimse Allah'tan bilmiyor bunlar muhteremler böyle. Doğal afet. Mübarek insan bu taraf başı boş mu ya? Evet, su buharı denizlere ısınıyor, buharlaşıyor, yukarı çıkıyor ama güneş yaratan kim, deniz yaratan kim muhtemelen der. denizin yatakları var. Bunu yaratan kim? Yani dünya yaratılırken ne yaratılacak muhteremler? Denizin yatakları yaratılır böyle. Ne kadar su gerekse muhteremler. Ona göre bir yapı bunlar muhteremler. Olmaz mı yağmur yağmaya başladı muhteremler. Yağmur yağmaya başladı. Depom bunlar böyle şey. Yani ısınacak, çeviriyorlar mesela böyle. Bunu biliyorlar böyle. Çevrimi biliyorlar böyle. Ama çevrim kuralına koyan kim? Denizi yaratan, yatakını yaratan kim? Yani emri kimde? Efendim mesela haber veriyor. Seli gelebilir. Kuvvetli yağmur gelebiliyor. Dur. Bulut geliyor. Bunun yönünü çevir. Çevirin muhtemelen. Yok, karşı muhtemelen. Ya. Bulut geliyor. İstediği ağırlıkta, istediği kalitede, hızda, sanki gök yürüyor gibi böyle, Allah kahar ismini, gazap. Bu işin muhteremler çok yani iyi günlere değil muhteremler böyle. İnsanların çoğunluğu var, çoğunluk muhteremler. Çoğunluk gaflette muhteremler. Kim altına bilmiyor muhteremler. Bilmiyorlar. Bunun için biz ne yapalım muhterem? Eyle gerekli işler böyle. Ayet-i Kürt bu anda çağırır muhteremler böyle. Yani bir evde Ayet-i Kürt okunsun yatarken, güzel okunsun. O gece Allah'ın korunmasında muhteremler, hufize bak. Korunmasında. Neden? Depremden, selden, yağmurdan artık, yangından korunmadan muhteremler. Yanmaz muhteremler böyle. Yani tam okuyabilsek, o itikat olsa okuyabilirsek muhteremler. Yani orman içinde bile kalsak ateş yakmaz muhterem. Ama ev yanmaz muhterem böyle. Evi götüremez, suya götüremez muhterem böyle. O da başıboş değil muhterem böyle. Yani selle onlar başıboş değil onlar muhterem bu şekilde böyle. Elden gelip eşyalarını tevbe edelim muhterem. Aldım Mevlamız'a böyle. İslam yaşamaya çalışalım. İnsanları kurtarmaya çalışalım. Çevremizi, etrafımızı tavsiye etmeye çalışan bunları böyle. Ayet-i Kürsi muhtemelen böyle. Yani depreme karşı, sele karşı, yangına karşı, düşmana karşı, mikroplara karşı muhtemelen böyle. Her şeye karşı muhtemelen böyle. Her şeye karşı diyor, hufillah buyuruyor. Allah hufusu korumasında nekle geliyor burada. Bir şeye karşı değil böyle. İlahi Tanrı Fatiha.